wis tak coba nglalekke jenengmu saka atiku sak tenan ora ngapusi stres dirawu dupamu jane ati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah coba saiki kowe janji janji jare sehidup somati nanging apa bukti kowe metu tresna kudu miwedo anlio yo wis ora apa-apa insyaallah aku iso lila mesama Get the